สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณกลับมาพบกันกับท่านผู้ฟังทุกวันในเวลาเช้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันหยุดเราก็ไม่เว้นเพราะว่ากิเลสมันไม่หยุดทำงานท่านผู้ฟังเหมือนอย่างมะเร็งเนี่ยคุณมีอยู่ในร่างกายมันอันตรายเพราะว่าต่อให้คุณไม่ได้กินยาคุณหลับอยู่คุณไปไหนมันกินอยู่ข้างในตลอดเวลาแต่มะเร็งมันเป็นอย่างนั้นเป็นจึงเป็นโรคที่อันตรายเช่นเดียวกันกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากถ้าเกิดที่ไหนแย่ที่นั่นมันกัดกินหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาตอนนอนก็ไม่เว้นเพราะฉะนั้นทุกวันเราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็พยายามที่จะลอกกิเลสออกเหมือนสนิมมันเกิดขึ้นมามันก็กัดกินเหล็กหรือว่าโลหะที่มันเกิดอยู่ตรงนั้นแต่มันไม่มีวันหยุดต่อให้คุณไม่ได้ไปทําอะไรมันมันก็กินอยู่ตลอดก็เกิดอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนั้นก็เพื่อที่จะขูดเกลากิเลสแต่ทำจิตใจเราให้มันผ่องใสสดชื่นด้วยการใช้ธรรมะนี่แหละในการที่จะหล่อเลี้ยงหัวใจเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นอาหารของใจโดยการฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็จะมาเป็นผู้ที่พูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังโดยการพูดคุยเรื่องราวของธรรมานี้เหมือนที่เราจะมีความสงสัยความไม่เข้าใจในหมวดธรรมะใดๆแต่ซึ่งเรื่องความไม่เข้าใจเนี่ยบางทีมันก็ห้ามกันไม่ได้ที่มันก็มีเรื่องที่สงสัยนะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจใช่ไหมที่ไม่เข้าใจนี่อาจจะเกิดจากความเคลือบแคลงเห็นแย้งก็ได้หรือไม่เข้าใจนี่เกิดจากการที่ต้องการทำความเข้าใจให้มากขึ้นเห็นประเด็นนั้นเห็นประเด็นนี้มีความหมายอย่างนั้นในย่าอย่างนี้ซึ่งการที่ถ้าได้คลายความสงสัยไปแล้วเนี่ยเราจะมีความมั่นใจแต่พอมีความมั่นใจแล้วมันจะมีการทำการปฏิบัติมันจะอยู่เฉยไม่ได้เลยมันจะต้องทำเลยเพราะพอรู้ข้อมูลที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้จิตใจมันห้าวหาญฮึกเหิมขึ้นมาอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะเวลาที่เราฟังธรรมะใดๆรับรู้ข้อมูลใดๆมาเนี่ยให้เป็นลักษณะที่จะให้เกิดความมั่นใจให้คลายสงสัยทีนี้บางเรื่องมันยังคลายสงสัยไม่ได้แต่ถ้ายังคลายสงสัยไม่ได้สิ่งนั้นยังพิสูจน์ไม่ได้ยังทำความเข้าใจไม่ได้อย่าเพิ่งมีความเคลือบแคลงอย่าเพิ่งมีความเห็นแย้งพูดง่ายๆก็คืออย่าเพิ่งคัดค้านแต่ว่าให้ยกเอาไว้ก่อนเตรียมการไว้ในการที่เราจะทำความแจ้งให้เกิดขึ้นต่อไปอันไหนเราพิสูจน์ได้ทำให้ดีขึ้นได้อันนี้ก็จะเป็นศรัทธาที่เราทำให้เพิ่มมากขึ้นได้โดยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะสอบถามคำถามกับข้าพเจ้าได้โดยการส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.comซึ่งในวันนี้เราก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางเว็บไซต์ส่งมาจากคุณสุปาจารีได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของความเพียรความพยายามที่มีคำอธิบายที่เหมือนกันระหว่างศัพท์ที่เรียกว่าสัมมาประธานสี่กับศัพท์ที่เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาวายามะกับสัมมาประธานสี่ซึ่งสัมมาวายามะนั้นเป็นหนึ่งในองค์ของมรรคแปดคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะจำกันได้ท่องกันได้พอสมควรสัมมาวายามะนะเขาก็จะแปลว่าความพยายามที่ถูกต้องหรือว่าความพยายามชอบสัมมาวายามะแต่มีอีกศัพท์หนึ่งที่คุณสุภาจริตามในที่นี้ก็คือคำว่าสัมมาประธานสี่ซึ่งท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินศัพท์นี้นะสัมมาประธานสี่ที่เป็นองค์ธรรมอยู่ในโพธิปักขิยธรรม37ไล่มาตั้งแต่สติปัฏฐาน4สัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แล้วก็อริยมรรคมีองค์8แล้วไอ้ตรงสุดที่เป็นสัมมาประธาน4เนี่ยคำอธิบายเนี่ยมันก็ไปเหมือนกันนะเหมือนกันกับในองค์ของมรรคอันหนึ่งที่เรียกว่าสัมมาวายามะคุณสุภาจารีก็เลยมีการถามว่าเอ๊ะแล้วมันน่าจะมีความหมายอื่นๆที่มีนัยยะลึกซึ้งไหมทำไมพระเจ้าใช้ศัพท์2ศัพท์ที่แตกต่างกันในสัมมาประธานก็ศัพท์หนึ่งสัมมาวายามะก็ศัพท์หนึ่ง อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากท่านฟังเพราะว่าบางทีคนไทยเราเองเนี่ยก็ยังเข้าใจไม่ถูกต้องมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปในเรื่องของคำว่าวายามะวิริยะสัมปทานะนี่ด้วยเหมือนกันดีแล้วที่ถามเพราะว่าจะได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องจำแจ้งได้เอาเรามาพูดถึงคำศัพท์สักนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสัมปทานสัมมาวายามะหรือว่าวิริยะความเพียรอะไรต่างเนี่ยเป็นภาษาต่างชาตินะเป็นภาษาบาลีเป็นภาษามคธที่พระเจ้าได้อธิบายไว้เป็นคำศัพท์ที่พระองค์ใช้แล้วเราก็เอาศัพท์นี้มาใช้สัมมาประธานสัมมาวายามะพวกนี้แล้วไอ้เรื่องคำศัพท์ต่างๆนี้มีความหมายอย่างไรแต่ข้าพเจ้าจะอธิบายไปทีละประเด็นทำฟังเอาเริ่มจากเรื่องของความหมายของคำศัพท์ก่อนอันดับแรกคือคำว่าวายามะแต่ต้องการจะอธิบายคำนี้แต่ซึ่งหมายถึงความพยายามความพยายามนี้ไม่ใช่ความพยายามทั่วๆไปแต่เป็นความพยายามที่จะเอาอกุศลออกพูดง่ายๆนะคือเอาอกุศลออกเอากุศลเข้านะป้องกันอกุศลใหม่ที่มันจะเกิดป้องกันไม่ให้มันเข้าแล้วกุศลอะไรที่มันมีดีอยู่ในใจก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นอันนี้คือลักษณะของวายามะนั่นคือความพยายามความพยายามท่านผู้ฟังอาจจะหมายถึงว่าคุณพยายามจากคนไม่มีอะไรก็พยายามทำให้มันมีเงินมีทองขึ้นมาหรือคนพยายามจากคนที่มีหนี้มีสินก็พยายามจะจ่ายหนี้จ่ายสินให้มันหมดนี่ก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งแต่ว่าความพยายามที่ถูกต้องแต่ที่พระเจ้าสอนนี่คือสัมมาวายามะคือพยายามในการที่จะ เกี่ยวข้องกับอกุศลในลักษณะที่จะละมันออกป้องกันมันความพยายามในการที่จะเกี่ยวข้องกับกุศลในลักษณะที่จะให้มันเกิดขึ้นและพัฒนาให้มันดีคือเรื่องวายามะนี้แยกเป็น4ส่วนอย่างที่ว่านะ4ส่วน2ส่วนแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอกุศลแต่2ส่วนถัดมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกุศลเกี่ยวข้องกับอกุศลก็ต้องอย่าให้มันมีที่มันมีอยู่ก็ต้องละให้มันออกไปเกี่ยวข้องกับกุศลก็คืออะไรที่มันไม่มีก็หามาใส่อะไรที่มีอยู่แล้วก็พัฒนาให้มันเพิ่มได้มีอยู่ทั้งหมด4ส่วนในแต่ละส่วนนะฟังในแต่ละส่วนนี่คือเราจะเจาะลงไปในรายละเอียดแต่ไม่ว่าจะเป็นสัมมาประธานก็ตามสัมมาวายามะก็ตามก็แบ่งเป็น4ส่วนตรงนี้ในโดยการเกี่ยวข้องกับกุศลอกุศลอย่างที่ว่าแล้วในการเกี่ยวข้องกับกุศลและอกุศลอย่างที่ว่านั้นก็มีรายละเอียดอยู่3อย่างแต่3อย่างอย่างแรกก็คือความพอใจนั่นคือฉันทะความพอใจอย่างที่2คือวิริยะในวิริยะนี่หมายถึงการทําจริงในวิริยะเนี่ยมีรากศัพท์มาจากคําว่ากล้าในวิริยังเนี่ยแต่ก็แปลก็คือว่าคนกล้าสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่เราใช้งานได้พึ่งได้เพราะอย่างคนที่มีความห้าวหาญมีใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเนี่ยเขาจะทําจริงเพราะฉะนั้นวิริยะเนี่ยถ้าเราจะแปลให้ถูกในส่วนตัวของข้าพเจ้าเองนะคนทั่วไปเขาจะแปลว่าความเพียรใช่ไหมแต่โดยรากศัพท์เนี่ยมันคือความกล้าคือคนกล้าถ้าคนกล้าแล้วจะเกิดการทําจริงเพราะฉะนั้นวิริยะเนี่ยคือการทําจริงแต่ทําจริงแน่วแน่จริงในสิ่งที่ทําแต่ซึ่งวิริยะในที่นี้คือการที่เราทําจริงในสิ่งนั้นคุณทําจริงในการที่จะละอกุศลคุณทําจริงในการที่จะเจริญกุศลคุณทำจริงในการที่จะป้องกันอกุศลไม่ให้มันเข้ามาคุณทำจริงในการที่จะเจริญกุศลที่มีอยู่แล้วนี่คือการทำจริงคือวิริยะตรงนี้นี่คือข้อที่2ในแต่ละส่วนแต่ข้อที่3ที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วน4ส่วนนั้นแต่ข้อที่3ก็คือการส่งเอาไว้พระเจ้าใช้คำว่าปฐานะซึ่งคำนี้มันก็มีรากศัพท์มาจากคำว่าส่งเอาไว้หรือเป็นหลักหรือเป็นประธานหรือเป็นหัวหน้าก็ได้ส่งอะไรไว้ในนี้ก็คือส่งจิตเอาไว้ให้จิตเนี่ยเป็นหลักเป็นประธานนะเป็นหลักในการที่จะตั้งเอาไว้ส่งเอาไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของในแต่ละส่วน4ส่วนเนี่ยที่สำคัญที่จะทําให้อกุศลมันละไปได้ที่จะทำให้กุศลมันเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีฉันทะวิริยะแล้วก็จิตตานั่นเองซึ่ง3อย่างนี้เป็นอะไรก็เป็นองค์ประกอบของเรื่องของอิทธิบาท4นะซึ่งอิทธิบาท4ก็เป็นธรรมะอันถัดไปที่พุทธเจ้าอธิบายมาจากเรื่องของสัมมาประธาน4แต่ทีนี้ไอ้สามอย่างเนี่ยตั้งแต่ฉันทะวิริยะแล้วก็การตั้งจิตเอาไว้นั่นคือจิตตะตรงนี้ในงาน4อย่างดีกว่าในงาน4อย่างในการที่จะละอกุศลเจริญกุศลละกรรมอันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่นั่นคือจะเกี่ยวข้องกับอกุศลโดยลักษณะที่จะป้องกันไม่ให้มันเข้ามาละที่มันมีอยู่ให้ออกไปเกี่ยวข้องกับกุศลในลักษณะที่จะทําสิ่งที่ไม่มีให้เกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้วให้มันเจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่ง3อย่าง นที่พูดถึงฉันทะวิริยะจิตตะในงาน4อย่างนี้นะจึงรวมกันเป็นความที่บุคคลเนี่ยพยายามบากบั่นไม่ทอดทิ้งธุระแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะเหงื่อแตกหรือเหงื่อไม่แตกไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะจนหรือมั่งมีหรือจะเป็นคนบ้านนอกหรือคนในเมืองก็ได้คนสวยคนผู้ชายคนผู้หญิงคนหล่อคนขี้เหร่ได้ทั้งนั้นแต่ขอให้มีการกระทำอย่างนี้นี่คือความบากบั่นความไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นในองค์รวมก้อนใหญ่เลยนั่นคือวายามะคือความพยายามตรงนี้จะเป็นสัมมาประธานก็ได้ในก้อนใหญ่นี้ก็มีอยู่4ส่วนด้วยกันในแต่ละส่วนก็มีองค์ประกอบอยู่3อย่างแยกกันไปอย่างนี้นะนี่คือลักษณะของคำศัพท์ความหมายแล้วต่อไปลักษณะของการทำงานนี่แหละที่มันจะแตกต่างกันคือสัมมาประธานเนี่ยท่านฟังเป็นลักษณะที่ว่าตั้งเอาไว้นะลักษณะมันบอกอยู่ชัดเจนประธานเนี่ยคือการทรงเอาไว้เนี่ยแยกเอาไว้เนี่ยเป็นหลักของมันอยู่แล้วอันนี้เพื่อว่าที่จะเกื้อกูลกับอิทธิบาท4นะซึ่งอิทธิบาท4ตรงนี้ก็ศัพท์เดียวกันเลยท่านฟังมีฉันทะนะวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสาเพิ่มขึ้นมาวิมังสานี่คือการลักษณะการพัฒนาปรับปรุงอยู่ซึ่งมันอยู่ในสัมมาประธานนี้อยู่แล้วแต่เรื่องของสัมมาวายามะเนี่ยมันแตกต่างกันกับสัมมาประธานตรงที่ว่าสัมมาวายามะเนี่ยอยู่ในมรรคเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอริยมรรคมีองค์8นั่นคือพุทธเจ้าเนี่ยแยกแยะแจกแจงให้ว่ามรรคนี่มีอันเดียวนะมีอันเดียวไม่ได้มี8อันมีอันเดียวคือทางมีทางเดียวไม่ได้มี8ทางแต่องค์ประกอบของทางเนี่ยมีอยู่8อย่างเส้นทางจากกรุงเทพจะมาอุดรธานีสมมติเราเอาเลือกเส้นทางหลักสักเส้นทางหนึ่งเส้นทางหลักเส้นทางเดียวตรงนี้แต่มีทางเดียวทางหลักอยู่ทางเดียวแต่ไอ้ทางหลักตรงนี้ที่เป็นถนนเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบของถนนที่ถือว่าเป็นถนนที่ดีแต่ถนนที่ดีๆที่จะไปถึงอุดรธานีมีเส้นหลักอยู่เส้นเดียวองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างต้องมีป้ายนะถนนต้องมีแสงสว่างนะต้องมีระบบระบายน้ำผิวหน้าการจราจรต้องเรียบแล้วก็มีป้ายบอกทางจราจรแต่เราจะบอกว่าป้ายทางจราจรหรือว่าไฟแสงสว่างเนี่ยเป็นถนนเนี่ยคือมันไม่ใช่เส้นทางไงมันเป็นองค์ประกอบของเส้นทางเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะเนี่ยต้องประกอบไปกันกับองค์มรรคอื่นๆในอย่างคนที่มีสัมมาวายามะได้เนี่ยคุณต้องมีสัมมาทิฏฐิคุณจะทำสัมมาวายามะคุณก็ต้องมีสัมมาสติคุณทำสัมมาวายามะได้แล้วสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นองค์เดียวกันแต่มันต้องรวมกันอยู่ในนี้แต่ว่าสัมมาประธานเนี่ยคือสิ่งที่อธิบายแยกออกมาเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกื้อกูลกันกับอิทธิบาท4แต่การทำงานของมันจะเหมือนกันเพื่อให้ทำความเข้าใจว่าเจ้าสัมมาประธานเนี่ยเป็นการแยกออกมาเพื่อที่จะเป็นหมวดธรรมะอันหนึ่งของมันเองในสัมมาประธานแต่ถ้าพูดถึงการทำงานที่ร่วมกันแต่ก็ต้องเป็นสัมมาวายามะร่วมกันกับอะไรก็ร่วมกันกับองค์มรรคอื่นๆรวมกันเป็นอะไรรวมเป็นมรรค8แล้วการทำงานของมันเป็นยังไงก็การทำงานใน4หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกุศลอกุศลแล้วการทำงานใน4หน้าที่แต่ละอย่างแยกเป็นรายละเอียดอยู่3อย่างคือ1ตั้งความพอใจเอาไว้เนื้อ2ให้มีการทำจริงแน่วแน่จริงเป็นคนห้าวหาญไม่เหยาะแยะเป็นคนกล้าและอันที่3ก็คือตั้งจิตเอาไว้ทรงจิตเอาไว้ให้เป็นหลักเป็นประธานแต่3อย่างนี้ใน4หน้าที่เกี่ยวข้องกับกุศลอกุศลเนื้อร่วมกันเป็น1ในองค์ของมรรค3อย่างนี้ใน4หน้าที่นั้นถ้าแยกออกมาก็เป็นสัมมาประธาน4ที่จะเกื้อกูลกันกับอิทธิบาท4ถ้าเราไปดูความหมายของอิทธิบาท4ยิ่งจะเหมือนกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะว่าอ๋อมันก็คือไอ้เจ้าฉันทะวิริยะจิตตะก็คือการตั้งจิตไว้เนี่ยประธานเนี่ยแล้วก็มีวิมังสาด้วยแต่มันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ประเด็นที่ควรจะศึกษาในเรื่องนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ตำฝังแต่มันยังมีอยู่หลายเรื่องหลากประเด็นที่ได้พูดถึงว่าวิริยะเนี่ยถ้ามันมากเกินไปมันก็จะฟุ้งซ่านได้ถ้าน้อยเกินไปมันก็จะเกียจคร้านได้อันนี้เป็นสิ่งที่เคยได้ตรัสกับท่านพระโสนะแต่ซึ่งท่านพระโสนะเนี่ยปรารภความเพียรเนี่ยทำจริงมากทำจริงเดินไปเดินมาจนกระทั่งเท้าแตกแล้วก็ยังไม่บรรลุก็เลยคิดว่าจะสึกจะลาสิกขาแต่ซึ่งการทำจริงจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งดีนะท่านฟังแต่ทำจริงในสิ่งใดๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีเราทำสัมมาวายามะพยายามอย่างถูกต้องเนี่ยอกุศลธรรมคือเรื่องไม่ดีเนี่ยมันต้องลดกุศลธรรมต้องยิ่งเพิ่มกุศลธรรมเพิ่มอกุศลธรรมลดมีแต่ดีไม่มีทางเสียได้เลยสัมมาวายามะนะวายามะมากๆนะดีมากเลยนะไม่ใช่ว่ามากแล้วไม่ดีบางคนไปเข้าใจผิดว่าวิริยะมากแล้วจะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านก็เลย ไม่ได้ทําอย่างจริงจังมันไม่ใช่เข้าใจความหมายให้ถูกก่อนแต่ว่ากุศลธรรมยิ่งมากยิ่งดีโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราตอนก่อนการตรัสรู้นั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์คืนนั้นเลยก็ยังพูดไว้ชัดเจนว่าเราเป็นผู้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมยิ่งมากยิ่งดีไม่มีทางผิดอกุศลธรรมยิ่งน้อยยิ่งดีไม่มีทางผิดความพยายามคือวายามะเนี่ยอย่างถูกต้องเนี่ยมากๆเนี่ยดีไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่ากุศลธรรมมันจะเพิ่มอกุศลธรรมเรื่องไม่ดีมันจะลดลงไปข้าพเจ้าสามีการหนึ่งนะคือวายามะคือความพยายามใน4หน้าที่ถูกไหมสี่หน้าที่ที่เรื่องเกี่ยวข้องกับกุศลอกุศลเพราะฉะนั้นวายามะความพยายามยิ่งมากยิ่งดีเพราะอะไรกุศลธรรมมันจะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรอกุศลธรรมเรื่องไม่ดีมันจะลดลงแล้วใน4หน้าที่นั้นที่มีการกระทําอยู่3อย่างคือฉันทะที่เราใส่ไว้ในงานตรงนี้อย่างที่2คือการทําจริงแน่วแน่จริงในงานที่เราทําตรงนี้อย่างที่3คือเราทรงจิตไว้ตั้งจิตไว้ในงานตรงนี้3อย่างนี้ยิ่งมากก็ยิ่งดีเพราะอะไรเพราะกุศลธรรมมันก็จะเกิดขึ้นได้มากอกุศลธรรมมันก็จะลดลงไปได้มากมันไม่มีทางที่จะไม่ดีได้เลยแต่สิ่งที่พระเจ้าตรัสถึงว่าการปรารภความเพียรจัดเกินไปอินทรีย์ไม่สมดุลกันนี่คือประเด็นว่าถ้าเราทําจริงมากจนเกินพอดีนะมันไม่สมดุลกันละอินทรีย์ไม่สมดุลกันมันก็เลยจะทําให้อยากแต่ความอยากนี่ไม่ใช่กุศลนะท่านฟังความอยากเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นคนที่ทําจริงมากจนเกินสมดุลเนี่ยมันก็จะเป็นความอยากไปนะพอมีความอยากแล้วเป็นอกุศลแล้วแบบนี้มันจะไม่ดีมันก็จะฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นการทําจริงแน่แน่จริงจะพูดว่ามากไม่ดีไม่ใช่แต่ถ้าทำจริงแน่วแน่จริงจนกระทั่งความอยากมันมาครอบงำอันนี้ไม่ดีนะยิ่งทำจริงแน่วแน่จริงยิ่งมากยิ่งดีพยายามยิ่งมากยิ่งดีแล้วเราเห็นได้จากตรงเรื่องของพระโสดานี่แหละพระเจ้าก็ยังอนุญาตให้มีรองเท้าเพราะอะไรก็จะได้ไปเดินได้ไม่ใช่ว่าสั่งให้ท่านพระโสดาหยุดเดินแต่ให้เดินได้โดยมีเครื่องป้องกันคือรองเท้าพระสงฆ์ทุกวันนี้ที่ใส่รองเท้าอยู่ได้นี่ก็ต้องยกมือท่วมหัวให้ท่านพระโสดาละเป็นต้นบัญญัติที่ทำให้ใส่รองเท้าได้เพราะนั้นก็คือหมายความว่าให้ท่านพระโสดาเนี่ยปรารภความเพียรให้มันดีอย่าให้มีความอยากก็คือให้ท่านพระโสดาเนี่ยทำจริงต่อไปในการที่จะละอกุศลเจริญกุศลทำจริงให้มากยิ่งดีแต่ทำจริงแน่วแน่จริงพยายามเนี่ยมันไม่มีทางล้นได้เลยแต่ถ้าไม่สมดุลกันมันจะมีความอยากแสดงคุณทำไม่ถูกแต่ความอยากที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเพราะนั้นความอยากคือตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันจะเกินมาแต่มันไม่ถูกเลยแต่สิ่งที่มียิ่งมากยิ่งดีไม่มีทางล้นไม่มีทางเกินได้แต่คือการทําจริงความห้าวหาญความกล้าหาญความตั้งจิตเอาไว้อย่างดีพวกนี้เราควรจะต้องมีเราควรจะต้องทำแต่ส่วนเรื่องของการทําจริงถ้าไม่มีโอ้อันนี้แย่มากนั่นคือความเกียจคร้านแต่ทําอย่างหยอกหยอกแย่แย่หล่อหล่อแหละแหละทำพอสาบานนะไม่ตายทําพอแบบขอไปทีทำอย่างรูปรูปคลำคลำทำอย่างไม่จริงจังแต่พวกทำอย่างรูปรูปคลำคลำก็ศีลพัตตปรมาสแต่คือการประพฤติในศีลและวัจนิที่แบบรูปรูปคลำคลำไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะการหลุดพ้นได้แต่ทำแบบขอไปทีว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีการทำจริงยิ่งมากยิ่งดีขอให้ทำจริงขอให้มีความแน่วแน่จริงแต่คนที่จะทำจริงได้จิตใจต้องมีความกล้าหาญห้าวหาญเด็ดเดี่ยวแต่คนจะมีความกล้าหาญห้าวหาญเด็ดเดี่ยวได้นั้นเพราะว่าทราบข้อมูลที่สำคัญทราบข้อมูลที่ทำให้เกิดความมั่นใจแต่ทหารทุกคนมีความมั่นใจออกรบได้จึงมีความกล้าหาญในการเข้าสู่สงครามและที่จะเผชิญกับศัตรูคือกิเลสไอ้ความกล้าความห้าวหาญตัวนี้เปรียบเหมือนกองกำลังด้วยในพระสูตรอื่นๆแต่กองทหารกองกำลังนี้ก็คือวิริยะนั่นคือการทำจริงที่เราจะต้องมีให้มากยิ่งมากยิ่งดีแต่ถ้าทำไม่เป็นทำไม่สมดุลทำไม่ถูกมันก็จะเลยเถิดไปถึงความอยากและความที่มีตัณหาอันนั้นจะฟุ้งซ่านแต่ถ้ามีน้อยนั่นมันก็ไม่มีกำลังทำอะไรไม่ได้ก็ขี้เกียจเกียจคร้านเพราะในเรื่องของวายามะก็ตามนั่นคือการมีกำลังพลังในหน้าที่4อย่างนั่นขวนขวายพยายามนั่นทำให้เกิดขึ้นในหน้าที่4อย่างอย่างที่ว่าเรื่องของอกุศล2อย่างนั่นละมันป้องกันมันเรื่องของกุศล2อย่างคือทำให้เกิดขึ้นพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นแล้วในแต่ละอย่างแล้วก็มีอยู่3ส่วนคือส่วนที่เป็นความพอใจนะความพอใจในการทําหน้าที่ตรงนี้คือส่วนที่เป็นการทําจริงแน่วแน่จริงนะในการทําหน้าที่ตรงนี้และในส่วนที่เป็นการตั้งจิตเอาไว้ในตรงนี้ซึ่งมีมาก ดีแน่นอนกุศลธรรมอันนี้ข้าพเจ้าต้องยืนยันแต่อย่าให้มันเลยสมดุลเลยล้นไปจนถึงทำให้มีความอยากอันนั้นไม่ถูกนั่นก็จะฟุ้งซ่านอย่างที่ว่าและการทำงานของมันนั่นก็จะเป็นเรื่องของสัมมาวายามะก็จะต้องเป็นองค์ประกอบหนึ่งในมรรคแปดนั่นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของสัมมาประธานนั่นก็แยกเป็นส่วนตัวของเขาในการที่จะสนับสนุนให้เกิดเรื่องของอิทธิบาท4นั่นเองและนั่นคือคำถามของคุณสุบาจารีในที่ถามมาทางอินเทอร์เน็ตที่เพียวธรรมะ .com แล้วความบากบั่นความภาคเพียรความไม่ทอดทุระในกิจการงานตรงนี้แต่มันไม่ได้เกี่ยวนะกับเรื่องที่ว่าคุณจะมั่งมีหรือยากจนอันนี้ต้องยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าคุณเรียนสูงหรือคุณเรียนต่ำไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าคุณจะต้องเหงื่อแตกเหงื่อแตนหรือว่าคุณนอนพังงาบพังงาบอยู่บนเตียงไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าคุณเป็นคนบ้านนอกหรือคนในเมืองเพราะมันเป็นเรื่องของกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแต่ซึ่งในวันนี้ที่พูดถึงเรื่องของความกล้าการทำจริงคนที่มีความพยายามคนที่จะไม่ทอดทุระในกิจการงานต่างๆเหล่านี้ก็มีตัวอย่างท่านผู้ฟังแต่เป็นจดหมายของท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าคุณนกแก้วส่งมาจากที่บ้านกลางทุ่งนาแห่งหนึ่งเขียนว่าอย่างนี้ได้เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังถึงชีวิตของตัวเองแต่ว่ามีความยากลำบากยังไงบ้างเป็นคนอยู่บ้านนอกไปงั้นแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมามีหนี้สินที่ญาติพี่น้องก่อก็พยายามไปช่วยเขาให้ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่มีความรู้เป็นคนใช้แรงงานแต่ก็มีความพยายามบากบั่นไม่ทอดทุระในสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเจออุปสรรคปัญหาบ้างในที่ทำงานเขาปิดไปบ้างเลิกกิจการไปบ้างแต่ก็ไม่ย่อท้อไม่ทอดทุระในกุศลธรรมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากทุกฝั่งของคนที่ว่าเจออุปสรรคใดๆแล้วแล้วก็ทำจริงต่อไปแน่วแน่จริงต่อไปแต่ตั้งจิตเอาไว้ไม่ท้อแท้ท้อถอยขอให้มีกำลังใจท่านฟังและท่านฟังคือคุณนกแก้วที่เขียนจดหมายมาเนี่ยจริงๆแล้วก็ส่งมะม่วงกวนมาให้ด้วยแล้วก็เขียนจดหมายมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังอันนี้ก็ได้รับจดหมายนี้แล้วเลยเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่แสดงถึงการทำจริงของคนใดคนหนึ่งมีความกล้าอยู่ในใจคนที่มีความห้าวหาญกล้าที่จะเผชิญต่อสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วฉันไม่ทํามันกล้าที่จะเผชิญต่อสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็กระทําให้เกิดขึ้นคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่ไม่ใช่คนที่เรียกว่าจะเป็นดวงสวยหรอกไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีบุญหรอกเพราะว่าการที่เรามีจิตใจเข้มแข็งขนาดนี้เนี่ยชื่อว่าเรามีบุญละดูสิอย่างคนอื่นเขาอาจจะไปโกงบ้างก็อาจจะพึ่งยาเสพติดบ้างก็อาจจะทำไม่ดีบ้างนั่นก็เพราะว่าจิตใจของเขาที่ไม่มีกําลังไม่มีบุญแต่จิตใจที่ไม่มีความสุขคือบุญเนี่ยนะบุญเป็นชื่อของความสุขไม่มีบุญไม่มีความสุขเนี่ยมันก็จะไหลลงไปในทางต่ำแต่จิตใจที่ไหลลงไปในทางต่ำก็จะสร้างอกุศลต่างๆให้เกิดขึ้นแต่จิตใจของคนที่มีบุญคือมีความสุขในใจเนี่ยจะมีหลักนะหลักในที่นี้ก็คือการตั้งเอาไว้อย่างดีคือประธานนั่นเองนะจิตที่ตั้งเอาไว้อย่างดีนั่นคือบุญที่เกิดขึ้นในใจของเราอาจจะเปลี่ยนบริษัทอาจจะเปลี่ยนเจ้านายแต่ว่าจิตใจนั้นตั้งเอาไว้นะมีหลักมีที่พึ่งมีที่เกาะตัวนี้คือบุญตัวนี้คือจิตใจที่มีธรรมะจิตใจที่มีธรรมะในตำฝังเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเลยนะเป็นทรัพย์ชนิดที่ว่าไม่เป็นสาธารณะนะก็เลยเป็นอสาธารณะกับคนอื่นคนอื่นจะขโมยของเราไปไม่ได้อย่างเงินทองข้าวของภายนอกเนี่ยมันสูญสิ้นไปได้ตกไปอยู่ในมือใครมันก็ฟังคนนั้นของเรามีอยู่เขาก็อาจจะมาเอาไปได้แต่เจ้าความมั่นคงในใจชนิดที่เป็นหลักเป็นประธานอย่างนี้คนอื่นเอาไปไม่ได้นะเป็นของเราคนเดียวแล้วก็ยิ่งใช้เนี่ยมันไม่หมดมีแต่เพิ่มทรัพย์สินเงินทองภายนอกนี่สิยิ่งใช้ยิ่งหมดยิ่งใช้ยิ่งหมดบางคนใช้ไม่เป็นทำไม่เป็นเอาไปก่อนหนี้สร้างหนี้อีกเดี๋ยวก็ติดลบกันไปอีกแต่ทรัพย์สินคือกำลังคือพลังที่อยู่ในใจของเราเนี่ยยิ่งใช้มันมีแต่ยิ่งเพิ่มเดี๋ยวเราก็พาเราไปสวรรค์ได้เงินทองนี่ใช้ไม่ถูกไม่เป็นเนี่ยพาเราไปนรกได้ใช้ในการกินเหล้าเมาเบียร์เสียบอบายมุขเล่นการพนันไปนรกแน่นอนเพราะนั้นจะเป็นความลุ่มหลงมันก็ไปที่ต่ำแต่ถ้าเรามีทรัพย์ในใจเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐมีทรัพย์คือการทำจริงแน่วแน่จริงมีบุญในใจที่ตั้งมั่นเอาไว้อยู่อย่างนี้มีหลักมีประธานเนี่ยมันเป็นทางที่จะพาไปสู่สวรรค์เท่านั้นความสุขในโลกนี้บางทีมันให้ผลไม่ได้เนื่องจากว่าข้อจำกัดของสภาวะที่เราอยู่ตรงนั้นอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างบางประการอยู่เรื่องการศึกษาบ้างเรื่องครอบครัวบ้างแต่ถ้าเมื่อไรที่บุญเขาให้ผลดำฝังมันจะเป็นความสุขชนิดที่ว่าอยู่ในใจนะมันเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้บางอันเถอะ เงินทองคุณจะบอกว่ามีค่ามากเท่านั้นแสนเท่านี้ล้านหรือเท่านี้หมื่นล้านตีค่าได้ตีราคาได้แต่ความสุขที่อยู่ในใจเป็นอริยทรัพย์เป็นบุญที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันหาค่าไม่ได้แล้วเวลามันออกผลให้ผลเนี่ยมันมีค่าเหลือประมาณความสุขของเทวดาผู้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์มันเทียบกันไม่ได้เลยนะมันมีค่ามากจริงๆกับไอ้ความสุขของมนุษย์เนี่ยเทียบกันขนาดที่เรียกว่าเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนั่นคือเปรียบกับความสุขของเทวดาที่อยู่บนสวรรค์กับความสุขของมนุษย์เนี่ยเท่ากับหินก้อนเท่าฝ่ามือก้อนหนึ่งนั่นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยมันไม่ได้แม้ซึ่งส่วนเสี้ยวในความสุขของมนุษย์ที่อยู่บนโลกมนุษย์นี้ซึ่งบางทีความดีตรงนั้นอาจจะยังให้ผลไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของสภาวะต่างๆก็อย่างที่ว่าแต่ว่าให้เรามั่นใจให้มีความมั่นคงในการทำความดีตรงนี้แหละคือความบากบั่นการไม่ทอดทุระในกุศลธรรมเป็นผู้ที่ทำจริงแน่วแน่จริงเป็นผู้ที่สามารถตั้งจิตไว้เป็นหลักเป็นประธานมีความพอใจในการทำความดีอันนี้น่ายกย่องมากเป็นจิตใจของเทวดาแต่ข้าวปลาอาหารที่เรามีอยู่กินอยู่อาจจะไม่ได้เลิศหรูวิเศษแต่สิ่งที่เรากำลังบริโภคด้วยคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นอริยทรัพย์อยู่ในใจอย่างนี้สิ่งนั้นคืออมตะธรรมเป็นผู้ที่ชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมแล้วข้าพเจ้าพูดในที่นี้ต้องยืนยันกับคุณนกแก้วและก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายนะที่มีลักษณะที่จะทำจริงแน่แน่จริงไม่ย่อท้อเป็นผู้มีความบากบั่นไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายขอให้ทำต่อไปขอให้สู้ต่อไปขอให้มีความมั่นใจให้มีความห้าวหาญมีความกล้าหาญตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้มีสิ่งนี้เท่านั้นคือธรรมะของพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญปาน